Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li fatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed ve barik ve sellem aleyh. Aapka mezban Hakim Seyyid Abdul Basit program Hikmet aur Sehat mein hazir khidmat hai. Hamare aaj ke program ka mauzu tapidiq hai aur اسے ہم ٹیوبر کلوسس بھی کہتے ہیں یا ٹی بی کا مرض بھی کہتے ہیں. بنیادی طور پہ ٹیوبر کلوسس ایک ایسا جرثومہ ہے, ایسا کیڑا ہے جو جسم میں کہیں بھی واقع ہو سکتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اس جگہ کو پورا خراب کر دیتا ہے. عموماً جو ہم ٹی بی کا جو تصور ہے وہ زیادہ تر لنگس کی ٹی بی کا ہوتا ہے کہ پھیپھڑوں کے میں پرابلم ہو جاتی ہے, لیکن یہاں پر کئی ایسی ٹی بی کی علامات ہیں یا ٹی بی کی قسمیں ہیں جس میں ہڈیوں کی ٹی بی بھی ہے, بعض دفعہ آنتوں کے اندر بھی ٹی بی ہو جاتی ہے اور دوسرے جو آرگنز ہیں ان میں بھی ٹی بی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ اس کے اثرات جو ہے کسی بھی آرگن کے اندر ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ کیڑا ہی ہوتا ہے جو جسم کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ لنگز چونکہ ایک کمزور جگہ ہے وہاں پر حملہ آور ہوتا ہے اور عموماً مریض کو شام کے وقت بخار والی کیفیت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. بلا وجہ جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شام کو بخار آ رہا ہے, وزن جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور طبیعت کے اندر نقاہت اور کمزوری آنے شروع ہو جاتی ہے. وہ مریض جو کہ پھیپھڑے کے مریض ہوتے ہیں, لنگس کی ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں, انہیں کھانسی مسلسل رہتی ہے اور کسی بھی صورت کھانسی جو ہے وہ رکتی نہیں. تو اس میں جو بنیادی بات ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی ہو جیسے ہڈیوں کا درد ہے, ہڈیوں کا درد بھی اگر مسلسل ہو رہا ہے, پین کلرز بھی کھا رہے ہیں, علاج بھی کروا رہے ہیں اور پھر اس میں بھربھرا پن بھی آ رہا ہے, اس میں کیلشیم کی کمی بھی ہو رہی ہے, تو اس میں ہم کو یہاں پر ٹی بی کا عنصر بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ان جگہوں پر ٹی بی کے اثرات تو نہیں ہو گئے. تو یہ بنیادی طور پہ ٹی بی کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ جسم کے کسی حصے میں بھی واقع ہو سکتی ہے, اس جگہ کو کھوکھلا کر سکتی ہے. اگر ہم شروع ہی سے اس کو ٹیسٹ کے ذریعے یا جو بھی خون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کو اگر ہم ڈائیگنوز کر لیتے ہیں تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ ذرا آسان ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کو ٹی بی کا پہلی مرتبہ اٹیک ہوا ہے اور وہ ابھی فرسٹ اسٹیج کے اندر ہے, ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے, تو اس میں جو بھی ہیوی کورس ہوتے ہیں اس کا جو ہے کورس کروا لیا جائے. عموماً کراچی میں ایک اسپتال ہے جو کہ ان مریضوں کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا ہے اور وہاں پر ایسے مریض جا کر داخل ہو جاتے ہیں اور ان مریضوں سے دوسرے مریض اور ڈاکٹر بھی دور رہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے ٹی بی کے جو اس کے بلغم کے ذریعے, اس کے چھینک کے ذریعے اور اس کے جھوٹے کھانے کے ذریعے, یہ تمام چیزوں کے ذریعے جو ہے ٹی بی پھیلتی ہے. ٹی بی عموماً ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو چھوٹے مکانات, اندھیرے مکانات اور ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جس میں بند گلیاں ہوتی ہیں, جہاں پر عموماً آکسیجن کا جو ہے باقاعدہ راستہ نہیں ہوتا آنے کا, اور بند کمروں میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ضروری نہیں جیسے آپ ایئرپورٹ پہ ہیں, آپ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں, وہاں پر بھی اگر کوئی مریض آپ کے ساتھ بیٹھ جائے اور آپ شومی قسمت میں اس کی زد میں آ جائیں تو آپ کو بھی ٹی بی ہو سکتی ہے. تو اس لیے عموماً یہ کہا گیا ہے کہ عوامی علاقوں میں جہاں پر بہت زیادہ رش ہو, مختلف قسم کے لوگ ہوں, تو ان میں کوشش کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ناک کے قریب جو ہے رومال رکھیں اور کوئی اگر چھینکتا ہے, کوئی اگر کھانستا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر یہ جراثیم کسی کھانے کی چیز میں آ جائیں, جیسے عموماً چھوٹے چھوٹے ٹھیلوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کلفیاں بک رہی ہیں, چھولے بک رہے ہیں, تو اس قسم میں اگر وہ مریض جو ہے وہ ٹی بی کا ہو تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ ٹی بی آپ کو بھی لگ سکتی ہے. وہ جو چیزیں اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے اس کا اس میں لعاب بھی گر سکتا ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلی بات تو کوشش کرنی ہے کہ بازار کی چیزیں کھائی نہ جائیں, گھر کے اندر تناول کریں، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ایسی جگہ سے لیں جہاں پتہ ہو کہ یہ ریپیوٹیبل ہے، سینسیبل بندے ہیں، یہاں پر خیال کیا جاتا ہے ہائیجینک کا. ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ کینسر کا کیڑا یا کینسر کا جو جرثومہ ہوتا ہے یا ٹی بی، یہ ہر انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے. یعنی کسی انداز سے آپ کو کینسر کسی بھی اسٹیج میں ہو سکتا ہے. کئی جگہوں پر یہ دیکھا کہ بڑی حفاظت کی جا رہی ہے، بڑے بڑے اسپتالوں کے ڈاکٹروں کو دیکھا کہ وہ کینسر سے بچاؤ کے لیے بڑی حفاظت کرتے ہیں، ہر وقت ماسک لگا رہتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو معلوم ہوا کہ کچھ دنوں میں بلڈ کینسر ہو گیا. تو بنیادی طور پہ یہ چیزیں جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے. اور ہماری طب نبوی کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے ان بری بیماریوں سے بچنے کے لیے، چاہے وہ ٹی بی ہو چاہے وہ کینسر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے کہا ہے کہ اپنی ہر دعا کے اندر یہ شامل کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بیماریوں سے بچائے، ان سے محفوظ فرمائے، ان کے جراثیم سے ہمیں محفوظ فرما. تو یہ جو دعا ہے یہ دوا سے پہلے ہوتی ہے. تو اس دعا کو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے لیے دعا ضرور کرے، کیونکہ آج کل فی زمانہ جو زمانہ ترقی کر گیا ہے، اس میں ٹی بی زیادہ پھیل رہی ہے، اس میں کینسر زیادہ پھیل رہی ہے. اس کی وجہ ہماری غذا ہیں کہ ہماری غذاؤں میں جدت آ گئی ہے. یعنی کہ جو آج کا آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دواؤں غذاؤں کے اندر تو اب تبدیلی آ گئی. اب تو ہم ڈبہ بند بریانی بھی کھاتے ہیں، ڈبہ بند قورمہ بھی کھاتے ہیں، ڈبہ بند فروٹ بھی کھاتے ہیں. کیا ضرورت ہے، مکھیاں بھنکتی رہتی ہیں پھلوں میں، آپ ڈبہ بند چیزیں لیں. لیکن ان کے سائڈ افیکٹ یہ ہیں کہ ان سے ٹیوبر کلوسز بھی ہو سکتا ہے، ان سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. یہ جدت ہم کو بیماریوں کی طرف لا رہی ہے. آج سیمینارز ہو رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم کس طریقے سے آرگینک چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کس طریقے سے ہم مٹی کے ذریعے یا جو راگ، جو تندور کی راگ ہوتی ہے، اس راگ سے اپنے برتنوں کو دھوئیں. یاد رکھیے کہ ٹی بی کا جو مریض ہے اس کے برتنوں کو یہ جو تندور کی راگ ہوتی ہے اس سے دھویا جائے. یہ پرانا ایک عمل تھا، لوگوں کے گھروں میں لکڑی جلتی تھی اور اس کی راگ سے جو ہے برتن دھوئے جاتے تھے، اس سے تمام جراثیم دھل جاتے تھے. لیکن آج کا ڈٹرجنٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، جو صابن استعمال کر رہے ہیں، سراسر بیماری ہے. ہمارے گھر کے جو بھی ملازمین ہیں یا ہم خود ہیں، ہم ڈٹرجنٹ ڈالتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اوپر سے بظاہر چمک جاتا ہے برتن، اور اس کو ہلکا سا واش کیا اور اس میں کھانا کھا لیا، وہ گرم جب کھانا اس میں آتا ہے تو ڈٹرجنٹ کے سارے اثرات جو ہے وہ اس پلیٹ کے جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. پیٹ میں جو ٹی بی کے معاملات ہیں، پیٹ کے اندر جو کینسر کے معاملات ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے یاد رکھیے آپ کے ڈٹرجنٹ اور آپ کے برتن دھونے صابن کی وجہ سے ہوتا ہے. میں آپ کو یہ مشورہ تو نہیں دے سکتا کہ آپ راکھ سے اپنے برتنوں کو دھوئیے، آپ جو ہے وہ مٹی سے اپنے برتنوں کو دھوئیے. تو یہ زمانہ تو اب نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے زمانہ واپس آئے گا اور یہ تحقیق کی بات بتائے گی کہ یہ جو ہم راکھ سے برتن دھوتے تھے ہماری دادیاں اور ہماری نانیاں، وہ بالکل صحیح کرتی تھیں. تو یہ مسلسل جو ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جہاں تک طب یونانی کا تعلق ہے، اس میں ہم نے ٹی بی کے سلسلے میں آپ کے سامنے بہت ہی مستند نسخہ بھی رکھا ہے، یہ ہم اسکرین پہ جو ہے آپ کے لگا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے باسا ہے، جسے برگ باسا بھی کہتے ہیں، انبل سالب ہے، سندل سفید ہے، ملٹھی ہے، اس میں پھول منڈی ہے. منڈی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک منڈی ہوتی ہے، ایک پھول منڈی. اس میں ہم کو پھول منڈی لینا ہے، اور اس کو ان تمام چیزوں کو آپ ہم وزن لے کر پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا کے رکھیے. اور یہ پاؤڈر آپ جو ہے اس کو 5 گرام کے قریب ایک گلاس پانی میں، جیسے جوشندہ بنتا ہے اس طریقے سے آپ کو اس کو استعمال کیجئے. کسی بھی قسم کی ٹیوبر کلوسس کے لیے، اس کے جو جرثومے ہوتے ہیں، اس کے جو جراثیم جسم میں ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اسی طریقے سے پیاز کا بھی میں بتا دوں، یہ نسخہ تو آپ نے لکھ لیا کہ ہلدی اور پیاز کا استعمال جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کہ جو پیاز ہوتی ہے اس کا پرت آپ کو لینا ہے، ایک پیاز 5 کلو لے لیجیے اور اس کے بیچ بیچ میں سے پرت نکال دیجیے. وہ پرت کے اندر ہم وزن 10 گرام لے لیجیے، پرت لے لیجیے اور اس میں گڑ ملا کے وہ کھانے سے ٹی بی کا مریض جو ہے وہ بہتر ہونے لگتا ہے اور باقاعدہ اس میں تبدیلی آنے لگتی ہے. اسی طریقے سے دو دوائیں اور ہیں، نسخہ ایک اور میں آپ کو دیتا ہوں جس میں دار ہلد اور زخم حیات، یہ دو دواؤں کے نام ہیں. ہم وزن لے لیجیے، ایک ایک چمچہ ٹی بی کا مریض صبح اور شام پیے تو اس سے से काफ़ी और जल्दी जो है वो बेहतरी आने लगती है। और इसी तरीके से लहसुन इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि अगर आप वो लहसुन जो कि ताज़ा यानी कि जो छिला हुआ ना हो अपने हाथ से छीलिए और इसका रस जो है निकाल के एक चमचा सुबह एक चमचा शाम एक टेबल स्पून पीने से भी ट्यूबरक्लोसिस के जो जम्स होते हैं वो जिस्म के अंदर पैदा नहीं होते हैं। अमूमन हमारे पास लहसुन का इस्तेमाल खानों में होता है तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है कि लहसुन को कच्चा भी लिया जाए तो इससे इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। जैतून का तेल भी इस सिलसिले में बहुत अच्छा है कि 2 टेबल स्पून सुबह 2 टेबल स्पून रात को अगर हम लेंगे तो इंशाल्लाह हम इससे महफूज रह सकते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं और वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल देते हैं, हमारे पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम हकीम साहब, मेरा सवाल ये, मैं मोहसिन आजम लिखी से बात कर रहा हूँ। मोहसिन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? 9-10 साल का सखी आवाज, उसका जो है ना जी डेली वो जो है ना रात को बिस्तर पे वॉशरूम कर देता है, पेशाब कर देता है, तो उसका बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मेहरबानी इसके बारे में मुझे बताएं। चलिए ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं बुरे वाला से मोहम्मद इमरान फैसल बात कर रहा हूँ, मास्कोरे का मसला है सर। इमरान साहब बुरे वाला? हाँ जी, मास्कोरा दांतों से खून बहुत आता है। अच्छा, दांतों से, मसूड़ों से? हाँ, मसूड़ों से खून आता है। अच्छा ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। बिस्तर पर पेशाब का सवाल है। मोहसिन साहब ने कहा इनका बच्चा 10 साल है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इसमें ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें दी जाती हैं कि मसाने में जो कमज़ोरी है इसका ताल्लुक जो है वो दिमाग से भी होता है, उसके कंट्रोलिंग वीक हो जाते हैं। इस सिलसिले में काला तिल जो है अमूमन हम इसलिए बताते हैं कि काला तिल देर से असर करता है लेकिन असर करता है। वैसे जो है बाज़ार से जो दवाएं मिलती हैं वो नुकसानदेह इसलिए कि फौरी तौर पर पेशाब को बंद करना भी बच्चे के लिए नुकसानदेह हो जाता है। आप इसे जो काले तिल होते हैं वो 1 पाव ले लीजिए और तकरीबन 1 किलो गुड़ में उसको जो है गुड़ को पहले पिघला लीजिए और इसके लड्डू टाइप के बना के सुबह शाम इसको दीजिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे कई दिनों तक दीजिए और दिमाग की कुव्वत के लिए भी बादाम जो है वो 5 अदद रोज़ाना सुबह शाम दीजिए तो आप देखें कुछ हफ्तों ही में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं खरोटा सहिता से बात कर रही हूँ। नाम क्या है आपका? मेरी अम्मी शुगर की मरीज है, उन्हें रात को नींद तक नहीं आती। आधा टीवी की आवाज बंद कीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है आप क्या कह रही हैं। टीवी की आवाज बंद कीजिए। ठीक जी, अब बताइए क्या मसला है। मैंने कहा कि अम्मी मेरी को रात को नींद तक नहीं आती, शुगर का मसला है, इतनी परेशानी है हमारे घर में, शुगर का मसला है। ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। एक कॉल भी हमारे पास स्टॉप हो गई। देखिए बात यह है कि ये प्रोग्राम बड़ा कीमती होता है और हमारे पास बड़े कम लम्हात होते हैं, मिनटों और सेकंडों का ये प्रोग्राम होता है। इसमें आप फ़ोन करें तो सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, आप दूसरे कमरे में चले जाइए, किसी और को कहिए कि मेरी आवाज़ सुन लें, तो ये आवाज़ बंद कीजिए ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो और हमारा वक्त ज़ाय ना हो। इमरान साहब बोरीवाला से थे और उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है दांतों से खून आ रहा है, आप एक नुस्खा लिख लीजिए, संजराहत आप लिख लीजिए, दमोल अख्वैन लिख लीजिए और इसी तरीके से लाहौरी नमक, ये तीन चीज़ें आप लिख लें। संजराहत ले लीजिए 100 ग्राम, दमोल अख्वैन ले लीजिए 25 ग्राम और नमक ले लीजिए इसमें 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए और एक मंजन सा बन जाएगा। इसे आप सुबह शाम खाइए तो सॉरी इसको दांतों में लगाइए तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ये बेहतर। खाने के लिए इसमें ये होता है कि आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करें। फॉलिक एसिड की बनी हुई गोलियाँ जो है वो बाज़ार में भी मिल जाती हैं, लेकिन ये कि आप इसमें जो अरहर की दाल होती है उसमें भी फॉलिक एसिड ज़्यादा मिकदार में होता है। अरहर की दाल को जो है उबाल के और उसको चाट की तरह यानी कि छोलों की तरह खाइए, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये बेहतर हो जाएगा। हमारे पास एक और कॉलर है, उससे पहले बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल भी हमारी ड्रॉप हो गई। एक और हमारे पास सवाल था, इन्होंने नाम नहीं बताया, टीवी की आवाज़ बहुत खुली हुई थी। शुगर इन्होंने बताया, इनकी वालदा को नींद रात को नहीं आती। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप शुगर कंट्रोल करें। शुगर कंट्रोल करने के लिए कई नुस्खे हैं, लेकिन आप 3 अदद भिंडी ले लें और उसको बीच में से चीरा लगा के और पानी में डाल दीजिए 1 गिलास और सुबह जो है वो पानी पी लीजिए तो कुछ दिनों में आप देखेंगे शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। इस सिलसिले में मेथी दाना भी बहुत उम्दा है कि सिंगल रेमेडी के तौर पर मेथी दाना तकरीबन 10 ग्राम के करीब 2 टेबल स्पून आप ले लें और उसे भी रात को पानी में भिगा दें, अलग पानी में भिगाइए और इसको जो है सुबह के वक्त नरम हो जाएंगी मेथी के जो दाने, उसको आप सुबह पानी समेत चबा कर खा लीजिए। इससे भी शुगर कंट्रोल होती है। नींद के लिए जो बेहतर चीज़ ये है कि आप खशखाश ले लें और सौंफ दोनों हम वजन लेके भून लीजिए 1 चमचा रात सोने से पहले अपनी वालदा को दीजिए। हाँ पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सलाम, कौन सा, आप कहाँ से? जी मैं शाहिद बात कर रहा हूँ सरगोधा से। जी सवाल बताइए। साहब मेरे वाले साहब को मसाने में प्रॉब्लम है, वदूदे वगैरह हैं, वो पेशाब छोटा बार बार आता है, रुक रुक के आता है। प्रोस्टेट का आपने टेस्ट करवाया? जी टेस्ट करवाया। क्या कहते हैं उसमें, बढ़ा हुआ है प्रोस्टेट? वो ऑपरेशन कहते हैं लेकिन उनका खून नहीं रुकता, इस वजह से जो है ना हमने नहीं करवाया। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से ये कॉल जो है ड्रॉप हो गई है। हमारे पास और कॉलर हैं कोई? हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? हेलो। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? आपकी अभी आ रही है सर, आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या मसला है, कौन साहब हैं? सर मेरे थोड़ा सा कमर में मसला है, कमर में बहुत दर्द रहता है। कौन बोल रहे हैं आप? मैं क्वेटा से हैदर बात कर रहा हूँ। हैदर साहब ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। हमारे पास एक और कॉल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बहुत कम आ रही है। आप मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, मैंने वेट के बारे में पूछना है। वजन के बारे में? जी मवारी सही नहीं आती, 2-3 महीने बाद। मुझे नहीं समझ आ रही आपकी आवाज। अच्छा सिर्फ वजन का आ रहा है कि वजन ज्यादा है? वेट के बारे में पूछना, मेरा वेट बहुत बढ़ा हुआ है। अच्छा ठीक है ठीक है, आप अपना नाम तो बता दीजिए रेफरेंस के लिए। मिसेस तारिक बात कर रही हूँ। चलें ठीक है जनाब। सरगोधा से हमारे पास शाही साहब ने बताया कि इनके वाले साहब को पेशाब का मसला है और इस सिलसिले में जो है आप सबसे पहले तो मको ले लें कि मको बहुत उम्दा चीज़ है, आप मको का इस्तेमाल करें। मको की भाजी जो है वो आप दें, मको आप पीस कर इनको पानी में उबाल कर दीजिए। इसी तरीके से मैंने ये देखा कि प्रोस्टेट का जो मसला होता है इसके लिए आप दवाएं तो लेते हैं लेकिन वो एक हद तक कंट्रोल होता है। इसमें जो सबसे उम्दा चीज़ है वो लौकी का जो बड़ा जिसे हम पेठा कहते हैं, पेठा जो मिठाई भी जिसकी बनती है, वो बहुत उम्दा रिज़ल्ट देती है कि अगर आप पेठे का इस्तेमाल करें, पेठे की मिठाई बाज़ार में मिलती है, अगर शुगर पेशेंट नहीं है तो तकरीबन 100 ग्राम के करीब वो आप ले लीजिए और उसके छोटे छोटे कतले यानी कि टुकड़े करके उसको एक गिलास पानी में अच्छी तरीके से उबालिए और इसका शरबत सा बन जाएगा। वो एक एक प्याली या आधी आधी प्याली दिन में 3 मरतबा जो है वो पेशेंट को दीजिए। पेठे का शरबत बहुत उम्दा दवा है इस सिलसिले में। और अगर ताज़ा पेठा मिल जाए तो इसकी भाजी बनती है, इसको पहले चूने में उबाला जाता है, क्या इसका एक सिस्टम होता है, लेकिन ये कि उसको भी जो है पेठे का इस्तेमाल जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, इंशाल्लाह ताला इसमें बेहतरी आएगी। हमारे पास एक और सवाल था हैदर साहब क्वेटा से। मेरे भाई, आपने कमर का सवाल किया कि कमर में दर्द की कई वजूहात होती हैं, बाज़ दफ़ा आपके कमर में जो मोहरे होते हैं उसमें मसाइल हो जाते हैं, इसके लिए आप 3 चीज़ें लिख लीजिए। सबसे पहले तो आप इसमें गोन कतीरा लिख लीजिए, कमरकस लिख लीजिए और तीसरी चीज़ सौंठ। 3 चीज़ें हैं, गोन कतीरा, कमरकस और गोन, इन तीनों को हम वज़न लेके आप इसके सुबह 5 ग्राम शाम 5 ग्राम गर्म दूध के साथ पीजिए और जैतून के तेल में लौंगों को जला लें और जलाने के बाद उसका तेल जो है वो आप कमर पे लगाइए, इंशाल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं सब लोग से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। मुझे हकीम साहब पहले ना टीबी हो गई थी, उसका मैंने ना इलाज करवा लिया मैं, और एक ना मेरा मसला लकोड़िए का बहुत ज्यादा मुझे ना उसकी तकलीफ है। अब मेरी हड्डियों में भी बहुत ज्यादा उसकी तकलीफ है। ठीक है, यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? जी कराची शहर से बात कर रही हूँ। जी नाम बताइए। जी मेरा नाम है तैयबा। सवाल बताइए। जी सवाल मुझे अपने बेटे के हवाले से बात करनी है। मेरे बेटे की उम्र 13 साल है और ये हेल्थ में बहुत ज्यादा है और एक्टिव नहीं है, बहुत सुस्ती है इनके अंदर। जरा सा कोई काम करेंगे फौरन थक जाएंगे। इवन मैं एक्सरसाइज भी करवाती हूँ जैसे लाइक वॉक वगैरह, तो एक राउंड लगाएंगे और थक जाएंगे। अगर राइटिंग भी करेंगे तो 15 मिनट लिखेंगे फिर थक जाएंगे, तो थकावट बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। अच्छा। इतनी चुस्ती आ जाए कि कम से कम 2-3 राउंड मार सकें या कोई थोड़ा काम कर सकें। चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। जी हमारे पे एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? जी अंकल मैं अमजद बात कर रहा हूँ, हाल और लाहौर से। जी फरमाइए। ये अंकल मुझे कम से कम तकरीबन जो है ना 6 से 7 साल से जो है ना मिर्गी का मसला है मुझे, और उसके लिए मैं दवाई भी खा रहा हूँ एपीवाल। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मुझे शॉप पे बैठे बैठे चक्कर भी आते हैं और मेरी याददाश्त भी जिनसे कोई लेना देना होता है वो भी जो है ना भूल जाता हूँ मैं। तो दूसरा एक और सवाल भी था कि मेरी जो वालदा हैं उनके सर में दर्द रहती है। ठीक है। अच्छा ठीक है। तो वो उसके लिए भी बहुत इलाज करवाए लेकिन जो है ना उनके सर की जो दर्द है वो खत्म नहीं हुई। उनको ब्लड प्रेशर रहता है? जी बिल्कुल रहता है। जी चले ठीक है। अच्छा जवाब देते हैं नाज़रीन। यहाँ पर हम आपसे एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ने की तरफ आ गए और आपसे मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं काशी वटू बात कर रहा हूँ बहावल नगर से। सर मेरी वालदा के जो जोड़ों में दर्द रहता है उसके मतलब सर मुझे बता दीजिएगा। उम्र कितनी है? सर उनकी उम्र है 40 साल। शुगर तो नहीं है? जी शुगर तो नहीं है? नहीं सर शुगर नहीं है। ठीक है जनाब मैं नुस्खा दे। जी शुगर नहीं होने। ठीक है साहब। हाँ पर एक और कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं रुमाना बात कर रही हूँ कराची से। जी रुहाना फरमाइए। जी मेरे हस्बैंड को 10-12 साल पहले टीबी हुई थी, तो उसके बाद ओझा में इलाज हुआ सही हो गए और फिर MDR हुआ, उसके बाद भी सही हुए, हवा भर जाती थी वो सारा कुछ सही हुआ। लेकिन अब वो अगर बेहोश हो गए तो दाखिल किया कराची के हॉस्पिटल में, राजस्थान में, तो वहां पे उन लोगों ने ऑक्सीजन जो मुसलसल रख दिया उनको, घर पे भी ऑक्सीजन नेबुलाइज हर वक्त, और समझो कोई ऑक्सीजन उतरने की कोई चांस नहीं है। अच्छा, तो इस बारे में आप क्या कह सकते हैं कि क्या हमें नहीं बता रहे मेरे हस्बैंड कोई खास के, उम्र कितनी है उनकी? जी इनकी उम्र तकरीबन 59 है और इस ऑक्सीजन की हालत में ही जॉब कर रहे हैं। अच्छा, लगी हुई है ऑक्सीजन। शुगर तो नहीं है? जी शुगर अब डायग्नोज हुई है। ठीक है, मैं आपसे फिर बता दूँ। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। निकल के आ लें जनाब, खरीद के ठीक हो? आप कौन साहब, कहाँ से? सर जी नासिर अब्बास बात कर रहा हूँ, डेरा गाजी खान चोटी जरीन से। ये मेरा मसला है सर जी, मुझे परेशानी रहती है, बिल्कुल मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। डिप्रेशन है? जी सर। कोई दवा ले रहे हैं आप? जी सर। दवाएं कुछ ले रहे हैं आप? नहीं सर, दवाई नहीं इस्तेमाल ले रहे, बस ये परेशानी रहती है खाम खा जी। अच्छा अच्छा, चलें परेशान नहीं करें, ना रहा करें, आपको मैं दवा भी बता देता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ भी मांगिए, अल्लाह आपको शिफा दे। हमारे पास कॉलर हैं और हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। मिसेस तारिक थी और इन्होंने वज़न के बारे में बताया कि उनका वज़न जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, वज़न कम करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप डाइट जो है वो इस तरह से करें कि आप फ़िलहाल जो है सिर्फ एक हफ़्ते के लिए जो है पूरे जो भी चीज़ें आप खा रही हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, और सेब और केले का इस्तेमाल कीजिए, सेब कद्दूकश कर लीजिए, उसमें नमक और काली मिर्च डाल के उसको पहले कद्दूकश कर लें, आधा किलो सेब और उसमें नमक और काली मिर्च डाल के ये इस्तेमाल कीजिए, और इसी तरीके से केला जो है वो 6 केले सुबह नाश्ते में खा लें, 3 केले दोपहर को और 3 केले यानी कि टोटल आपने 12 केले जो है, ये बनाना डाइट कहलाती है, आप ये कीजिए, इससे आप देखिए आपका वज़न बहुत नीचे आ जाएगा। दूध का इस्तेमाल आप 1 प्याली कर सकती हैं सिर्फ रात के वक्त, ये आप करें, और इसके अलावा अगर आप ये कर लेंगी तो इंशाल्लाह 10 दिन बाद आपका वज़न खासा कम अज़ कम 4 से 6 पाउंड जो है वो नीचे आ जाएगा, और आप उसके बाद जो है दोबारा टेलीफोन करके बरगे सदा वाला नुस्खा जो मेरा है वो इस्तेमाल कर लीजिएगा। लाहौर से कनीज़ फातिमा, आपने बताया कि इनको ख़वातीन की जो बीमारी होती है वो है, और दूसरी पुरानी टीबी थी, वो तो खैर पुरानी थी अब ठीक हो गई। इसमें यह है कि आपने गोंद कीकर का नुस्खा लिखिए कि गोंद कीकर 100 ग्राम लेना है, मिश्री 100 ग्राम लेना है, इन दोनों को अच्छी तरीके से पीस लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, और पाउडर जो है 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम, खाली पेट आप इससे लें, इससे इंशाना लेकोरिया का मसला जो है वो हल हो जाएगा। कराची से तैयबा साहिबा, इन्होंने भी बताया कि 13 साल इनका बच्चा है, इसको बहुत वज़न इसका बढ़ गया है, सुस्त हो गया है, तो इसमें यह है कि अमूमन बच्चों का वज़न जो है वो इस उम्र में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको कंट्रोल कीजिए और कोशिश कीजिए, इसको सिर्फ सुबह के वक्त जो है सागुदाना दीजिए, और दोपहर में आप इसको सैलड दें, या फिर आजकल फल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फलों का जो है इससे डाइट करवाइए, कि यानी कि आप फलों की चाट इसको दोपहर को दीजिए, इसका हर किस्म का जो है खाना बंद करके फ्रूट चाट जो है जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं उसमें आड़ू भी है, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो इनको आप दीजिए, और रात को इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक जो है कबाब जिसे आप कहते हैं वो आप दे दें, जैसे या फिर चिकन टिक्का जो होता है वो एक सिर्फ रात को वो दें, ये आप करिए 10 से 12 दिन के अंदर बेहतरी आना शुरू होगी, यानी कि एक चॉकलेट एक टॉफ़ी तक बाहर की ये नहीं लेंगे। इसी तरीके से अमजद साहब ने बताया कि इनको एपिलेप्सी का मसला है, तो इसमें यह है कि आप चूंकि आपने दवा का नाम भी लिया, वो दवा शुरू कर दी जाए तो उसे इस्तेमाल रखना पड़ता है। और इसमें यह है कि आप तीन चीज़ें लिख लीजिए, इसमें असरोल 50 ग्राम लेनी है, ऊँच सलेब 50 ग्राम लेनी है, बरहमी बूटी जो है वो 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ों 50 ग्राम लेनी है। और 150 ग्राम यानी इन तीनों के हम वज़न मिश्री ले लेनी है, मिश्री लेके इसमें मिला लीजिए। और उसके बाद जो है इसे आप सुबह शाम आधा आधा चमचा दूध के साथ लीजिए। और इसके अलावा खमीर गाँव ज़बान सादा जो है सुबह शाम आप लीजिए, और इंशाल्लाह ताला उससे बेहतरी आएगी। इस पाउडर के साथ खमीरा भी लेंगे तो जल्दी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। और जो आपके दौरे पड़ते हैं या एपिलेप्सी का जो वो उसमें ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा और इससे बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आमना साहिबा इस्लामाबाद से, इन्होंने हमें बताया कि बाल काले करने का कोई नुस्खा बताइए, तो इसमें आप ये नुस्खा लिख लीजिए। भंगरा सिया जो है 100 ग्राम लेना है, आंवला जो है 100 ग्राम लेना है, कलौंजी 100 ग्राम, और आमचूर जो कि आम की गुठली सूखी भी मिल जाती है या फिर आजकल ताज़ा गुठलियां भी आई हुई हैं उनको भी आप काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आम की गुठली के अंदर जो मींग जिसे हम कहते हैं वो भी इसमें आप डाल दीजिए। तो इसको आप आजकल जो आम है उसकी गुठली ले लीजिए। भंगरा सिया 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, कलौंजी 100 ग्राम, आमचूर या आम की गुठली जो है वो 100 ग्राम ले लीजिए। इन चारों को तकरीबन 2 लीटर पानी में डाल के इतना पकाइए कि पानी आधा लीटर रह जाए, और उसके बाद उसको छान लीजिए और उस पानी में 1 लीटर तिल का तेल जो है वो डाल दीजिए और उसके बाद उसको पकने दीजिए, तो ये तेल तैयार हो जाएगा। ये बाल सिया करने के लिए बेहतरीन तेल है। इसी तरीके से हमारे रूहाना साहिबा ने अपने शोहर के बारे में बताया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है, वो उनको पुरानी टीबी थी और इस वक्त ऑक्सीजन के बगैर वो नहीं रह सक रहे, उनको शुगर भी है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। इस सिलसिले में मैं अभी फ़िलहाल कोई मशवरा नहीं दूंगा, डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन है बल्कि एडमिट है। तो इस सिलसिले में आप मेरा नंबर ले लीजिए, कोई और बात हो, स्क्रीन में इस वक्त मेरा नंबर आ रहा है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी कुछ मदद कर सकूँ और मज़ीद तफसील के बाद। नासिर साहब डेरा गाजी खान से, इन्होंने हमसे सवाल किया कि डिप्रेशन का मसला है, परेशानी रहती है, इसके लिए आप ये कीजिए कि सुबह और शाम दोनों टाइम पे जो है खशखाश, बादाम और 4 मगज़, तीनों को हम वज़न लेके और पीस के रखिए, और ये थोड़ा थोड़ा दूध में डाल के यानी कि चाय का 1-1 चमचा ये पेस्ट दूध में डालकर पीजिए। और इसी तरीके से हब्बे असरोल बाज़ार से लेके एक सुबह एक शाम खाइए, इससे आपको शिफा मिल जाएगी। यहाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या सवाल आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरा वजन जो है 81 किलो है और एज जो है 23 साल है, पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसका कोई इलाज बता दे। अच्छा ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल? अकीन साहब, मुझे तो डिस्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, दूसरा मुझे चक्कर आते हैं बहुत ज्यादा, खड़ी होती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे जलजला नहीं आया होता, जलजला सा महसूस होता है। दूसरा मेरे 3 बड़े ऑपरेशन से बचे हुए और मेरा पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल गया, बाकी जिसम नहीं है, वजन इतना नहीं है लेकिन पेट बाहर निकला हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ पर ये एक और कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं लोधरा के साथ एक गांव है वहाँ से बोल रही हूँ, मिस्टर शाहिद जी, जी। तो मेरा मसला है मसूड़ों में, मेरे ना हड्डी बढ़ चुकी है, मतलब इतना दर्द होता है, वो सख्त हो गई है हड्डी। तो वो डॉक्टरों को दिखाती हूँ तो वो कहते हैं इसकी स्केलिंग होगी या ऑपरेशन होगा, मतलब बीच में से निकालना पड़ेगा। तो मैं डरती हूँ डॉक्टर साहब, मैं कहती हूँ कोई ऐसी दवाई बताए जिससे ये ठीक हो जाए। चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वज़न के बारे में 2 सवालात मिले जुले आ गए, तो उसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ सफ़ेद ज़ीरा आपने लेना है, सफ़ेद ज़ीरा आप ले लें 100 ग्राम, अजवाइन ले लें 10 ग्राम, इन दोनों को पीस लीजिए और पीसने के बाद 1 टेबल स्पून सुबह 1 टेबल स्पून शाम को लीजिए। इसी तरीके से बंद गोभी जो होती है, बंद गोभी का सूप जो है वो आपको पीना है। 2 चीज़ें हैं, बंद गोभी तकरीबन 100 ग्राम ले लीजिए, लौकी जो है 100 ग्राम ले लीजिए, इन दोनों को काट के और पानी में इसका सूप यानी कि वो बॉयल करके इसको पूरा दिन के अंदर आप 3 लीटर पानी जो है इसका पी लीजिए, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपका वज़न कम होगा। जहाँ तक ताल्लुक है कि सोंठ को आप ले लीजिए, और सोंठ में आप थोड़ा सा जो है पीपरमेंट यानी कि 100 ग्राम सोंठ का पाउडर ले लीजिए, और उसमें 5 ग्राम सोंठ पीपरमेंट जो सते पुदीना होता है वो मिला के इसका लेप बना के अपने पेट के ऊपर मलें, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला पेट की गैसेस भी खारिज होंगी और आपका पेट अंदर हो जाएगा। हाँ, पर आखिरी सवाल जो था वो मिसेस शाहिद का था, और इन्होंने मसूड़ों के बारे में बताया। देखिए बेटा, ये मामला जो है ये डेंटिस्ट का ही है, आप उससे मिलिए। लेकिन ये कि जो बकरे के पाए होते हैं, बकरे के पाए जब आप इस्तेमाल कर लें पका के, तो इसकी जो हड्डियां होती हैं ये बड़े काम की होती हैं। इसको धोकर रख लीजिए, और जब ये खुश्क हो जाएँ तो इसको बिल्कुल बारीक जो है पीस के इसमें लाहौरी नमक मिला के, और ये आप अगर मसूड़ों में लगाएंगी तो इससे काफ़ी मामला बेहतर होते हैं, वर्म बेहतर हो सकता है, ये वर्म हो तो इससे बेहतर हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे यही दरख्वास्त है कि जो भी मिकदार है आपकी समझ अगर ना आए तो रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, और इसको आप रिपीट में भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और आफियत से रखे, आपका हामी व नासिर हो। मेरे लिए भी दुआ और मेरे स्टाफ के लिए भी दुआ कीजिए। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।